overleden na een brand in zijn cel. Hij zat daar alleen. Om wie het gaat, maakt de dienst die over gevangenissen gaat niet bekend. Ook niet is duidelijk hoe de brand is ontstaan. Voor andere gevangenen is er geen gevaar, meldt de dienst. De Gezondheidsraad adviseert om de leeftijdsgrens voor een coronaprik te verhogen naar 70 jaar. Die was 60. Volgens de raad neemt vanaf 70 jaar het risico toe dat iemand met corona in het ziekenhuis komt. 60'ers kunnen nog wel een coronaprik krijgen als ze door bijvoorbeeld Parkinson of diabetes sneller gezondheidsklachten krijgen. Rusland is volgens EU-topman Costa tot nu toe de enige winnaar van de oorlog in het Midden-Oosten. Hij zegt dat door de stijgende energieprijzen Rusland veel geld krijgt. En dat kunnen ze goed gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. Ook is er door het conflict met Iran minder aandacht voor Oekraïne, zegt Costa. Ja, en Volkswagen dan, die gaat nog meer banen schrappen dan eerder werd aangekondigd. De winst is gedaald naar het laagste niveau in 10 jaar... en daarom verdwijnen er 50.000 banen. Met de Duitse vakbonden waren al afspraken over het schrappen van 35.000 banen. Het moet miljarden opleveren, zodat Volkswagen door kan. En dan het weer nog. Er is veel bewolking. En vanuit het zuiden trekken er vandaag buien over het land. En het wordt 10 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. Dan 538 verkeer. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens, 9 minuten. A28 Zwolle Amersfoort bij Epe, 22. En er staan flitsers op de A2. Den Bosch-Utrecht bij Hedel, 104,7. A2 Den Bosch-Utrecht, Zeltbommel, 100,5. En de A4 Amsterdam-Leiden bij Badhoevedorp, 4,8. Ook de A4 Bergen-op-Zoom, de grens van België, Ossendrecht, 245,1. En de laatste op de A7, Groningen-Drachten bij Leek, 182,1. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? A-Vogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen. Dennis Rijen. Ja, even de line-up doornemen. We hebben de Dance Smash Classic. Die is lekker zomers. We hebben Summer en Beyoncé en Jay-Z's in hier. Radio 538. History in the making, part 2. So crazy right now. I look the stairs so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how you look and do I know what else can. Y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy. My baby, I'm not myself lately. I'm too so crazy, baby. Op Radio 538. Je werkdag gaat 3 keer zo snel garantie, want we hebben ook weer de virtuele dansvloer voor je geopend. 538 Dance Smash Classic. Voor een nieuwe editie van de Dance Smash Classic. Ja, en die classic van vandaag zou je kunnen vergelijken met een satéetje. Want hoe langer je die laat marineren, hoe lekkerder het satéetje wordt. En dat is eigenlijk ook wat er met deze track is gedaan, want Omi werd op een morgen wakker met een melodie in zijn hoofd. Maar pas een paar jaar later besluit hij een stukje tekst op die melodie te schrijven. Eerst had hij gewoon alleen het melodietje geneuried. En pas een paar jaar later werd er dus echt werk van gemaakt. Kortom, hij deed het, net zoals deze hit is, tropisch rustig aan. Ja, na 8 jaar totaal marineren was daar zijn internationale zomerhit geboren. Zijn track die net zo'n zomerclassic is geworden als dat stokje saté. Uiteindelijk een dancehit geworden dankzij een sausje. Niet van Pinda, maar van Felix Jeen. Die maakte namelijk de hit remix. Cheerleader bij 538. I'm sorry you're here for talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Tijdens je 58 werkdag, de dinsdagmorgen van Radio 58. Ja, Jeroen, de sponsorloper, die natuurlijk 538 kilometer gaat proberen te rennen deze week. Heeft net een kleine pauze gehad, heeft wat noedeltjes gegeten. Staat inmiddels weer op de loopband. Je volgt het spektakel allemaal via 58.nl/run onder andere. En 58.nl/tikkie om die donatie te doen voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum. Dat gaat naar de Prinses Maxima Foundation. Zaterdag dan die ochtendrun in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En fantastisch, heel veel aanmoedigingen die binnenkomen voor Jeroen. Onder andere van Nathalie. Jeroen, wat een ongekende prestatie nu al. Ik weet zeker dat heel het Prinses Maxima, Radio 58 en iedereen thuis met je meejuicht. En nog heel veel succes te komen. Nou, fantastisch toch om te horen. En ook Sebastian heeft een appje. Hey Jeroen, topper! Succes met deze komende dagen naar die 538 kilometer. Ik sta je sowieso bij vanuit de vrachtwagen. Groetjes Sebastian. Ah, mooi. Nederland leeft mee met sponsorloper Jeroen en zijn meelopers. Vanuit de 58 Live Stage hier de hele week keihard aan het werk. Dit is Drive Safe, Miles Smith op 58. Watching you walk away, so

Hazen Beats van Offenbach, Miles Away. De 538, Stemmenjacht. Ja, hey Glenn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ben je al een beetje zeiknat geregeld daar in Sneek? Nee, valt mee. Het is nog droog, gelukkig. Nou, wat goed. Nou, hier in Hollywood plenst het uit de hemel. Want jij werkt in de kozijnen. Ja, en wordt er wat geplaatst? Werk je in een fabriek? Hoe werkt dat? Wij werken zelf in een fabriek. Wij maken ze alleen. Ah, oké, hartstikke mooi. Wat is populairder, hout of kunststof? Wij werken met hardhout. Kijk, dus mooi. Ik ga voor hardhout. Ah, dat blijft toch het mooiste ook, hè? Uiteindelijk wel, ja. Hardhout en dan een vers laagje goede verf eroverheen. Absoluut. Heerlijk, heerlijk. Hé, hey, Glenn, je speelt mee met de stemmenjacht. Ben jij mentaal klaar voor die opgave? Ik wel. Dan komt-ie. In de buurt. Ja, in de buurt. Ik ben benieuwd of jij in de buurt komt. Wie denk je wie het is? Ik denk Michelle Velzenboer. Michelle Velzenboer, de shorttrackster. Jazeker. Die gaat natuurlijk weer Montreal, hè? Natuurlijk WK shorttrack deze week volgens mij. Ja. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Jury is het Michelle Velzenboer. Het antwoord is... fout. Ach, helaas. Het is niet Michelle Velzenboer, die kunnen we van het lijstje afstrepen. Ja. Helaas, man. Je krijgt wel een troostprijs. De reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doen natuurlijk die donatie van 100 euro... aan de 58 Ochtendrun en het Prinses Maxima Centrum. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je heel veel succes met opnieuw weer een naam bedenken. Want je mag morgen gewoon weer meespelen. We gaan weer een poging wagen. Nou, hartstikke mooi, man. Ik wens je een fantastische dag en je was een mooie kandidaat. Hetzelfde, hè. Hoi, groetjes, hè. De 538 Stemmenjacht. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Husband is coming. Ray! Where is my husband? Die is Super Mario aan het spelen, sorry. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Zaterdag de derde editie van de 538 Ochtendrun. Olympisch Stadion Amsterdam. 538.nl/tikkie. Dat is het adres waar je kan doneren. Voor sponsorloper Jeroen die keihard aan het buffelen is. Met die 100 kilometer per dag. En uiteindelijk als het goed is dan die 38 laatste kilometers op de zaterdag. We schakelen even met onze live stage waar Jeroen aan het rennen is met meeloper Rudy. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, hoe is het daar? Prima. Goed. Lekker. Hartstikke goed. Zitten de noedels er goed in, Jeroen? Ja, het is allemaal weer fijn. Ik heb genoeg gegeten, energie erbij en we gaan richting de 50 kilometer. Ja, fantastisch. Maar ja. Je hebt alweer een marathon erop zitten. Ja, dik. Ja, Rudy, jij hebt €60 gedoneerd. En jij zegt extra training voor de Zandvoort Circuit Run die je gaat doen. Ja, over 2 weken is het op zondag kan je een rondje rennen over het circuit. Nou, wat leuk. Oh, wat leuk. Over het circuit van Zandvoort. Ja. Oh, wat gaaf, man. Dat is mooi. Voor nu de 50 keer dat ik aan meedoen. Dus, Nou, hartstikke leuk. En hoeveel kilometer is dat dan totaal? Dat is 0,4 is al minder zoals ik nu waarop ik zit. Hoe is dat? 4 kilometer. Kijk, oké, mooi man. Oh, dat ga je redden. Dat gaat helemaal goed komen. Hey, wat aanmoedigingen van de luisteraars. Onder andere van André. Goedemorgen Dennis. Bij deze wil ik even Jeroen, de sponsorloper, heel veel succes wensen met zijn unieke prestatie op de loopband. Groetjes, André. Yes. Ja, en ook Laurens is van de partij. Petje af hoor. Ik doe het je niet na. Heel veel succes. Als je toch nog een tip wil, beeld je in dat Gordon achter je aan. Lekker. En nog eentje van Mirjam. Hey Jeroen, waren er maar meer mensen zoals jij op deze aardbol. Het maakt de wereld een stukje mooier. en beter. Zet hem op, hier kan het. Groetjes, Mirjam. Ah, mooi. Nou, bedankt allemaal voor het insturen. Ja, Jeroen, ook een vraag die nog binnenkwam van een luisteraar. Heb jij last van blaren? Nee, nog niet. Nee. Veel sokkenwissels en so far so good. Maar ik zal jullie op de hoogte houden, oké? Okay? helemaal goed. En dankjewel voor al die aanmoedigingen. Doet me echt heel erg veel goed. Ik krijg er mega veel energie van. Nou, fantastisch. Jeroen, je bent echt waanzinnig bezig, man. Voor die kinderen in het Maxima. En 538.nl/tikkie. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Is het adres waar je die donatie kan doen. 538.nl/tikkie. Steun Jeroen, de sponsorloper. En op dit moment met Rudy lekker aan het rennen op de loopband. En volg alles via 538.nl en 538 TV. Een warm welkom. De werkdag van 538. En dit is zo'n prachtig liedje. Lady Antebellum. Dit is Need You Now. Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone, 'cause I can't fight it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me, it happens all the time. It's a call.

Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit. Snel naar Trekpleister voor extra...